Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Moscow Television tonight. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. For the first time ever, the Soviet Union admits it has had a nuclear accident, and it's clearly a major one. Den 26. april 1986. Dronningens Tværgade, København. I redaktionslokalerne på Danmarks Kommunistiske Avis sidder et hold journalister og diskuterer, hvordan de skal formidle nedsmeltningen af kernekraftværket ved Tjernobyl. Om det nu var den traditionelle del, der skulle bestemme, og som havde som forudsætning, at vi skal beskytte Sovjet, eller om vi skulle sørge for at skrive, hvad der er rigtigt. Hændelsen bliver skelsættende for flere af journalisterne på avisen Land og Folk. Og atomkraftulykken forvarsler det politiske og ideologiske sammenbrud, som verden har i vente. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today. The Union's three Slavic republics announced they are forming a separate commonwealth of independent states. Russia, the Ukraine and Belarus. Vi spoler tiden endnu længere tilbage. Til Danmark under besættelsen, hvor avisen Land og Folk fungerede som organ for det danske kommunistparti, DKP. Under den tyske besættelse af Danmark var Land og Folk det største illegale blad. Efter besættelsen udkom avisen dagligt i et oplag på ca. 50.000 eksemplarer. Men sideløbende med den kolde krig og under 1980'ernes tøbrud i Sovjet faldt oplaget, og det allersidste eksemplar af Land og Folk blev udgivet den 28. december 1990. 24/7 dokumentar præsenterer Land og Folks fald. Jeg redigerede den daglige avis, og så lavede jeg i meget høj grad kultur ved siden af. Søren Hansen, redaktionssekretær 1984-1989. Altså Land og Folk, det var jo det kommunistiske partis dagblad. Et dagblad, som udkom og spillede en rolle, og så kan man diskutere, om den var stor eller lille, i mediebilledet i Danmark. I løbet af 80'erne skete der jo det på Land og Folk, som også skete i DKP. Nemlig, at der opstod nogle, man kan godt sige to fløje, som havde forskellige opfattelser af, hvordan man skulle styrke venstrefløjen, hvordan man skulle komme ud med partiets politik, hvilken rolle partiet skulle spille. Vi talte om fornyerne og så traditionalisterne. Hvis jeg skal sådan kort forklare, hvad Land og Folk var, så vil jeg starte med at sige, det var en helt klart en partiavis. Gunnar Kanstrup, ansvarshavende redaktør og redaktionssekretær 1970-1990. Dens opgave var at informere om de kommunistiske idéer, ideologi, politik. Den havde til opgave til hver en tid at prioritere aktiviteter fra det kommunistiske parti i den kommunistiske bevægelse. Naturligvis så også agitere for medlemskab af det kommunistiske parti. Hvor DKP i dag er noget, man mest gør grin med, så var det jo dengang faktisk altså et af venstrefløjens store partier, og et meget indflydelsesrigt parti. Ikke mindst i fagbevægelsen havde man meget stor indflydelse. Og så boede man jo altså i et kæmpestort hus inde på hjørnet af Bredegade og Dronnings Tværgade, hvor der i dag ligger et Hotel Phoenix, hvor man altså i kælderen havde en rotationspresse, der trykte avisen. Og så efterhånden, som man kom op igennem huset, så kom man jo så forbi partigangen, som vi kaldte det. Det var en hel etage, hvor DKP holdt til med alle deres funktionærer og politiske folk. Og så ovenover igen, der lå Land og Folk. Så det var jo ikke sådan en lille beskeden undergrundsorganisation. Det var jo temmelig stort foretagende. Det var Land og Folks hus, Dronningens Tværgade 3. Før krigen var det Hotel Phoenix, og det er det også i dag. Under krigen, der havde tyskerne taget det. Så fik kommunisterne efter 45 fik de en erstatning for kommunistloven og forbud mod kommunisterne. Og den erstatning brugte man til at købe Hotel Phoenix. 47 flyttede man ind der. Jamen, jeg husker for eksempel, når jeg var med til at lave avisen færdig. Michael Seidelin, udenlandskorrespondent, redaktionssekretær og kulturredaktør 1975-1986. Altså hele det der ryk omkring deadline og det, at vi havde vores egen trykmaskine stående nede i kælderen. Altså den der oplevelse, man mærker, når man står op på en femte sal i Dronningens Tværgade. Den der fysiske følelse af at mærke en maskine, der går i gang, og 10 minutter efter går ned og tager aviser ud, hvor man bliver sort på hænderne, fordi de ikke er tørre osv. Det er altså noget helt specielt. Det er ren romantik, men det er noget helt specielt. Og vi var en pæn stor gruppe der i slutningen af 80'erne, i midten af 80'erne, på Land og Folk, som gerne ville en anden udvikling end den udvikling, Land og Folk havde haft indtil da. Søren Hansen. Vi opfattede Land og Folk som et alt for firkantet organ, som vi mente burde blive mere open-minded over for resten af venstrefløjen. Skal vi lade være med at propagandere? Skal vi tåle kritik af os selv? Skal vi kunne tåle kritik af de socialistiske lande, som det blev kaldt, altså Sovjetunionen og DDR og alle de andre østeuropæiske lande, som havde kommunistiske regeringer? Eller skulle vi propagandere for dem? Det var på mange måder det handlede om. Og det var også noget, der bredte sig til den helt almindelige politiske journalistik, hvor man havde meget værdiladet indhold i artiklerne og værdiladede rubrikker og sådan noget. I dag får Slytter sparket, ikke? Det er sådan en rubrik, altså, som jo, kan man godt sige, tager stilling, og udover det ikke passede, for han fik ikke sparket, så er det jo ikke en avisrubrik, så er det jo en politisk erklæring, det er en parole. Og så var der det andet, som var, når vi skrev reportager eller købte reportager fra de socialistiske lande, så var det sådan noget halleluja-stof, vil jeg betragte det som. Altså, vi var alt for positive og ukritiske, når vi skrev den type historier. Og det var der ikke rigtig belæg for. At 2 o'clock this afternoon, the clock on the Kremlin Spassky Tower chimed out the hour. As it did, it rang out the end of the shortest and perhaps least significant era of Soviet leadership, and rang in the quickest, smoothest, neatest, and most dazzling transition of power the Kremlin has ever seen. As the clock chimed, the traditional dark-suited Soviet TV announcer confirmed what everyone has suspected all day, that Chernenko was dead. Konstantin Ustinovich Chernenko. Only 5 hours later, a new, younger man told the Soviet people their new leader was Mikhail Gorbachev. Tonight, Soviet TV showed the new leader consoling the bereaved widow as Chernenko began his official lying in state. Da Mikhail Gorbachev bliver udnævnt til Sovjetunionens generalsekretær i marts 1985, skaber det stor splid i hele den globale kommunistiske bevægelse. Han indfører begreberne glasnost, åbenhed og perestroika-reformer. Nogle mener, at Gorbachevs reformprogram vil blive begyndelsen til enden på Sovjetunionen. Andre mener, at Gorbachev repræsenterer en tiltrængt fornyelse. Denne splittelse findes også på Land og Folks redaktion, og der er daglige kampe om, hvordan avisen skal udvikle sig, og hvordan man skal dække begivenhederne i Sovjetunionen. Fordi hele det der perestroika-halløj gjorde jo også, at partiet fik nogle problemer, fordi nu var det lige pludselig ikke imod Sovjetunionens partilinje at være kritisk over for kommunisterne. Og det gjorde det jo på en måde lidt nemmere at argumentere for at lave en bredere venstrefløjsavis, og samtidig gjorde det sværere, fordi der var jo en kamp i partiet om de ting. Hvem skulle være formand, hvem skulle have flertal for hvad, og hvordan. Og der var afspejlet det sig bare meget konkret på avisen, eftersom man jo udkommer hver dag med nogle nye tekster. He's the youngest man to lead the Soviet Union since Joseph Stalin, and the first to look more like a Western businessman than a communist party chief. Mikhail Gorbachev's recent highly visible... Udnævnelsen af Mikhail Gorbachev til generalsekretær for Sovjetunionens kommunistiske parti i foråret 1985 og til sovjetisk leder fik jo konsekvenser for verdenspolitikken. Mikhail Seidelin. Og var jo begyndelsen på enden for den socialistiske verden, som det blev kaldt dengang. Det fik også store konsekvenser i DKP og følgelig så også på Land og Folk, hvor der var spændinger imellem af dem, vi kunne kalde de sovjettro, og så en anden fløj, som vi kan kalde fornyere. Og fornyerne, det var folk, som ville som ønskede en form for overgang eller arbejde frem mod en form for socialistisk samfund, men ved brug af alle demokratiske spilleregler, som vi kender, og et socialistisk samfund, hvor elementære frihedsrettigheder osv., som vi kender dem, også fungerede. De diskussioner mærkede vi også på Land og Folk meget praktisk i forbindelse med dækningen af det, der skete i Sovjetunionen. Vi Land og Folks redaktion, udlandsredaktionen, var meget positivt indstillet over for Gorbachevs reform, over for glasnost, som det hed. Mens partiledelsen, mildt sagt, var modstander af det. Og på Land og Folks redaktion var meningerne også delte. Chefredaktøren var nok mest, eller var mest på linje med partiledelsen, som han selv var en del af. Mens hovedparten, som sagt, af redaktionen, eller i hvert fald udlandsredaktionen, stod for noget andet. Og de diskussioner, de kom så til at spille en stor rolle, også simpelthen på de daglige redaktionsmøder om, hvordan man skulle skrive om de her forhold. Det var nogle til tider voldsomme diskussioner, som især udlandsredaktionen selvfølgelig førte an i, fordi det var os, og jeg arbejdede på det tidspunkt på udlandsredaktionen, som skulle skrive artiklerne, der skulle i næste dags avis. Jeg har jo holdt den avis i, jeg kan ikke huske, hvor mange år før jeg kom der, og har solgt den på gader og stræder, både i Aalborg og i København. Frank Aaen, politisk redaktør, 1986-1989. Logikken bag Land og Folk, det var, at man ikke bare skulle orientere medlemmerne af DKP, men man skulle også udbrede synspunktet til andre. Jeg er kommunist, superaktivist, er på mærkerne fra morgen til nat. Der skal kampfonden ind, der skal aviser ud, protesteres mod moms og skat. Og da man så kom og sagde fra Centralkomiteen og fra formanden i partiet, at nu skulle jeg være redaktør på Land og Folk, nå jamen, så påtog mig opgaven. Det var ikke en, jeg havde søgt, det var ikke en, jeg havde ønsket mig. Jeg påtog mig bare opgaven. Masse kamp er mit liv, men jeg har et perspektiv, som er helt min egen sag. For jeg kunne bjerge flytte for at opnå den lykke og komme i Land og Folk en skønne dag. Land og Folk, mit billede i avisen. Land og Folk, jeg betaler gerne prisen. Land og Folk, og jeg vil give min højre arm for at få mit billede i Land og Folk. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, it was shut down. And as tests were conducted, similar puzzling reports of high radiation came in from all over Scandinavia. But still, no accidents were reported, leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. A fact confirmed to the Soviet people. Natten til den 26. april 1986 skete der en stor ulykke på et sovjetisk kernekraftværk i Tjernobyl. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged. Det forårsagede et voldsomt udslip af radioaktivitet, og i dagene efter var dækningen af hændelsen et stridspunkt på Land og Folks redaktion. Og for mit eget vedkommende blev netop den begivenhed, så det, der satte punktum for mit medarbejderskab på Land og Folk. Michael Seidelin. Da katastrofen fandt sted, og man kunne se på tv og så videre, røgen steg op, og der var kraftig aktivitet, og de sovjetiske myndigheder, også under Gorbachev, der var ikke meget glasnost omkring det i begyndelsen, affærdede det som en mere eller mindre banal ulykke. Alle og enhver vidste, at det ikke var tilfældet. Og på Land og Folk skrev vi også først, at det var en banal ulykke. Dagen efter, eller et par dage efter, da det var helt klart, at det ikke var tilfældet, var vi nogen, der sagde, at nu bliver vi nødt til at skrive og referere det, der reelt foregår. Nogen på redaktionen sagde, at hvis vi gør det, så løber vi med alle dem, der vil tale ondt om Sovjetunionen, som vil slå plat på, på denne her katastrofe. Og først flere dage efter, da de sovjetiske myndigheder selv indrømmede, at den var helt gal, og de sendte de her stakkels oprydere ind for at rydde op i værket, skrev vi om tingene, som de rent faktisk fandt sted. Der er det problem, at i meget lang tid er de russiske myndigheder helt tavse, og vil ikke fortælle noget om det her. Søren Hansen. Efterfølgende, altså da jeg kommer hjem fra arbejde, eller dagen efter, skriver jeg et notat om det i min dagbog, der lyder sådan her. Ballade på avisen efter eksplosionen på Tjernobyl. Jeg laver avis og har store diskussioner med de retrøvede, der bagatelliserer ulykken. Kulminerende med Erik Andersen, der kalder det en banal gaseksplosion, som vi kender det fra fysiktimerne i skolen. Russerne siger ingenting. Jeg laver selv en opsamling på forsiden, baseret på det, de internationale bureauer fortæller. Nogle er utilfredse med mine borgerlige skriverier, men de fleste støtter mig. Vi kan sgu da ikke lade være med at skrive, fordi russerne er længe om at finde deres ben. Blev hurtigt en principiel diskussion. The problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. A fact confirmed to the Soviet people on television tonight. От Совета Министров СССР. An official announcement from the Council of Ministers. There has been an accident at the Chernobyl Atomic Power Station. One of the atomic reactors was damaged. The consequences of the accident are being taken care of. Help is being given to the victims of the accident. A government commission has been set up. Personligt betød det hele den her Tjernobyl-sag for mig i de dage, det fandt sted, en enorm irritation over, at selv i den mest elementære situation kunne vi ikke agere og som ordentlige journalister. Så jeg cyklede hjem, gudskelov, lang vej hjem på cyklen til at afreagere. Og personligt var jeg nået dertil, at jeg ikke kunne mere, og jeg betragtede også projektet, en bred venstrefløjsavis, som værende dødt. Altså Tjernobyl-eksemplet er jo meget godt til at beskrive, hvad det var for en type diskussioner, vi havde på Land og Folk. Og den tone, jeg anlægger i mit dagbogsnotat, siger jo også noget om, at jeg er ret træt af den type diskussioner. Og det er jo fordi, at jeg betragter det som indlysende, at når man arbejder på et dagblad, så skal man arbejde journalistisk. Det er det, vi er nået frem til, det er det, vi synes, vi skal gøre på Land og Folk, og det er det, der hele tiden er problemer med. For der er jo ikke nogen, der vil stille sig op, heller ikke dengang, og sige, at de ikke mente, man skulle lave ordentlig journalistik. Der var bare meget store uenigheder om, hvad er ordentlig journalistik. Og det bliver jo kun værre i de kommende år, hvor det bliver meget klarere, altså, at der simpelthen er uoverstigelige uoverensstemmelser. Og det var jo en af de konflikter, der virkelig satte sig, om det nu var den traditionelle del, der skulle bestemme, og som havde som forudsætning, at vi skal beskytte Sovjet, eller om det var den mere, den nye linje, om vi skulle sørge for at skrive, hvad der er rigtigt. Frank Aaen. Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg selv stillede mig, fordi det er jo helt indlysende, at selvfølgelig var det en atomeksplosion, så der er ikke nogen diskussion om det. Men Men konflikten var jo allerede der blevet så skarp, om man var for Sovjet eller kritisk over for Sovjet. Det var i virkeligheden det, der var grundlaget for debatten. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Den debat, vi havde deromkring, det var jo et af grundlagene for, at vi senere ændrede Land og Folks linje til at være en avis, der var mere uafhængig. Og det var jo i virkeligheden Gorbachev-debatten, men som så bare fik et hvad skal man sige, udtryk i Tjernobyl-sagen. Så vi ændrede jo faktisk, og når jeg siger vi, så var det ikke, fordi jeg stod i spidsen for det, fordi det var stadigvæk, jeg var stadigvæk jo ansat af partiet til at føre partiets linje, samtidig med, at journalisterne havde ønske om at gøre avisen mere uafhængig. Og der prøvede jeg at balancere. Jeg vil sige, det var ikke helt nemt. Det var nok, det i virkeligheden er det, jeg tror, de mest konfliktfyldte år i hele mit liv, der var det, jeg også skulle balancere mellem det, jeg kalder anden sal og tredje sal. Altså dem, der i virkeligheden havde ansat mig og mente, jeg skulle være den politiske redaktør. Og en stor gruppe af journalister, skal jeg også lige sige. Og så en anden gruppe af journalister, der sammen med fornyerfløjen i partiet ønskede en anden linje. Den balance, den var ikke nem. Jeg har aldrig været slankere, end jeg var i den periode. Det var altså en stor, meget stor belastning. Det var jo dagligt, at man havde den slags diskussioner. Det kunne være helt små ting, man diskuterede omkring en artikel, der bare afspejlede, at man havde fuldstændig forskellige holdninger til det. Men noget af det, som stod meget klart frem, for eksempel, det var, når man bragte et referat fra Centralkomiteen, og det så skulle censureres. Det synes jeg er det rigtige ord. Hvor den politiske redaktør, Frank Aaen, sammen muligvis med partiledelsen, besluttede, at sådan kunne der ikke stå, og det var for en negativt, eller det var for skingert, eller det var for upræcist, eller hvad man nu brugte af ord. Det var en kamp med skribenten og redaktøren fra nærmest sætning til sætning. Når man oplever sådan nogle ting, så begynder man selvfølgelig at overveje, altså nytter det her overhovedet noget. Og det var da noget, som vi tit diskuterede os, der mente, man skulle lave avisen om. Altså, kan vi overhovedet komme igennem med det her? Og efter, altså i bagklogskabens klare lys, vil jeg sige, at det burde vi have indset noget før, at det nytter ikke noget af det her. Men det gjorde vi altså ikke, fordi vi troede på det selv, og fordi vi jo altså stod i den situation, som man stod i midt i 80'erne, hvis man var politisk aktiv, i et meget polariseret politisk verden, hvor fronterne også uden for DKP altså var trukket meget skarpt op. Land og folk, det er en god avis. Land og folk, det er din og dit partis. Land og folk skal styrkes nu. Så tag og abonner, for land og folk skal læses af flere og flere. Men Gunnar Kanstrup. Jeg tror godt, man kan sige, at hele det der, det gjorde jo, at forholdene de blev værre og værre, og diskussionerne i redaktionen blev også værre og værre, altså man kom på længere og længere afstand, og det resultat, der kom ud af det, det var et blad, der ikke var, ingen var begejstret for det, fordi dem, der ønskede, at det skulle være en ikke-partiavis, de var ikke tilfredse, og dem, der ønskede, at det skulle være en partiavis, de var heller ikke tilfredse. Det var jo en skrue uden ende i virkeligheden. Og igen i slutningen af marts, der skærpes modsætningerne i redaktionsledelsen og på avisen i det hele taget. Og vores redaktionschef Peter Steen forlader på et tidspunkt avisen. Og jeg kan huske det, som om det er nogle måneder senere, eller måske kortere tid, der ender det med, at Stig og jeg, vi i marts måned træder ud af avisledelsen og skriver en kommentar i avisen om, hvorfor vi gør det. Og det er jo så på mange måder, at vi påstår, at DKP's ledelse og avisens dele af avisens redaktionsledelse har kvalt fornyelsen af avisen. Og så beslutter jeg mig for at forlade avisen. Jeg skriver i min dagen før i min dagbog, tja, 10 år har jeg gået på lønnet arbejde i det hus. Det er vel ikke for tidligt at komme ud i virkeligheden. I'm Peter Jennings in New York just a short while ago. Astonishing news from East Germany, where the East German authorities have said, in essence, that the Berlin Wall doesn't mean anything anymore. The wall that the East Germans put up in 1961 to keep its people in will now be breached by anybody one who wants to leave. The East German media chief in the Communist Party said a short while ago that anyone who wants to leave East Germany and go anywhere in the world is free to do so. Anyone who wants to leave East Germany and travel to the West and return will need a visa, but visas will be granted, it is said, immediately or at least urgently by police stations all over the country. It is perhaps the most important announcement made in Central Europe since the end of World War II, certainly since the wall went up in 1961. Søren Hansen forlader avisen i 1989. Frank Aaen stopper som chefredaktør samme år. Og den 28. december i 1990 udkommer Danmarks kommunistiske avis Land og Folk for sidste gang. Der var sådan en forbitrelse, en lukken sig om sig selv. Arne Hardis, arbejdsmarkedsjournalist, 1990. Det var ligesom om, at dem, der havde tabt, og det var jo på det tidspunkt gamle kommunisterne, de havde tabt magten til Ole Sohns reformkommunister og en stor tiltro til Gorbachev osv. Dem, der havde tabt, det var jo folk, der var vant til partidisciplin. De var vant til at følge den linje, der var udstukket. Det, der var det nye, det var, at nu var der ikke rigtig nogen udstukken linje at følge. De lukkede sig om deres skæbne, passede deres dont, for det var det, de fik løn for, men omfattede ikke længere projektet med den hengivenhed, som jeg tror, alle kommunister har omfattet Land og Folk med. Og jeg vil også sige, den dag, hvor vi så i den 27. december, 90, da vi fik partiledelsens besked om, at bladet var lukket og slut, der fik vi at vide, at så kunne vi bare gå hjem, fordi nu var det slut. Der var jeg blandt dem, der så gjorde opmærksom på, det synes jeg ikke, man bare kunne. Jeg synes, man burde sende et, om det så kun var to sider eller hvad det var, men et blad ud til abonnenterne og med vores egen meddelelse og orientering om, at bladet var gået enormt hjem og sådan noget. Og der, det er noget af det eneste, jeg kan huske, hvor vi til sidst var helt enige, fordi det var redaktionens stab, var enige om, at det burde vi i hvert fald gøre. Der var en meget kraftig opbrudsstemning den dag, vi havde fået det at vide. Der var mange folk, der var vrede, der var folk, der havde mistet deres indkomstgrundlag, og der var vi skulle i kontakt med lønmodtagernes garantifond i dagene efter. Så der var den fornemmelse, der nu er på en virksomhed, der går ned. Men der var også en modvilje mod at sætte sig ned og skrive forsidehistorien på den sidste avis. Så det blev mig, der gjorde det. Jeg havde jo lukket to aviser før, og havde en meget klar fornemmelse af det historiske i det, og syntes, at selvfølgelig skulle den afsluttende artikel skrives, som fortalte, at Land og Folk lukker. Og det var lige præcis det, den kom til at hedde, den sidste artikel, Land og Folk lukker. Og jeg kan huske, at jeg satte mig så ned foran en skærm, og rubrikken gav lidt sig selv, altså overskriften, Men der skulle jo fyldes noget brødtekst på, som vi kalder det. Og jeg kan huske, jeg var nødt til at bede om hjælp til at få rekapituleret, hvad er egentlig avisens historie? Det er det med, at den hed Arbejderbladet før besættelsen, og startede som ugeavis, og det var vist i 1932 osv. De ting havde jeg ikke helt præsent, så for dog at få det her historiske svung ind, det er længe siden, jeg har genlæst den, det er en epoke i den kommunistiske presse, så bla bla bla bla bla. Så måtte jeg bede de folk, som stod rundt om skærmen der, og bede dem om hjælp til detaljer til den der artikel. Men den har jeg i hvert fald lavet. Ja, det synes jeg jo var hårdt. Det var svært at sige farvel til land og folk som arbejdsplads. Jeg har altid været glad for arbejde der, synes vi gennem årene, bortset fra de allersidste, havde et godt sammenhold, et godt kammeratskab og en god arbejdsplads. Og Sovjetunionens sammenbrud, den socialistiske landes sammenbrud, det var jo også en hård nød at knække, fordi det var jo drømmen om en anden verden, og den drøm, den har jeg faktisk stadigvæk. Men det var da svært at se i øjnene, at det så hurtigt brasede sammen, som det gjorde. Og hele vejen rundt, det vil jeg gerne sige, det var frustrerende, det var hårdt og nedslående. Mikhail Gorbachev's dreams of holding the Soviet Union together may have received a death blow today. Details from Moscow correspondent John Donovan. The chief state TV channel was halfway through its evening news when it got the first details of the agreement signed in Minsk. Quoting from it, the anchorwoman announced, "The Soviet Union, as a subject of international and geopolitical reality, no longer exists." Du har lyttet til Land og Folks Fald, optaget og tilrettelagt af Sara Meilvang Møller. Redigering og mix, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen. Land og folk. Det er en god, og det er især en socialistisk avis. Land og folk. Varetager arbejderklassens interesser i spaltevis. Land og folk skal styrkes nu. Og ved at gøre det, så styrker du dig selv og din sag. Så kom nu her, kammerat. Vi læser af Land og Folk hver eneste dag. Land og Folk. Gør fronten enkel og klar. Kapitalen af, indtil den har røven bare.